بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعدم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا عبد العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى وارضاه عن نبيه خاصة وجميع خلفائه وأهل طريقته. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه ورضى عنا به في الكنوز العشرة، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كم جسون نجاتي بيوسف توالو كم كي عالم الخيال بتاعي أك تجلياتي ما نم فينوي رحمة برام سبحانه وتعالى في فينو من دي فمي بجسنا برام سبحانه وتعالى وحناني أمنا أي قط la ay geut manam ci wolof moy plusieurs beut voilà ben beut ay geut voilà voilà legui légi kon waxon nañu tili aju ci walu lolu ci walu gogu nonu a dedet fiñu warona tambalé moy wa anno te li wër wër moy ñel nako mo buru yalla ta anna li wër wër moy mo bor yalla taala aji kay ji lawo ñel nako yadun loxo borom subhanahu wa ta'ala neena mom amna loxo fim na bok na ci fim koy wax ci sourate saad fim nan qala waxna mom borom bi mom bur yalla neena ya iblis e yow iblis ma manaka ana lan mo la tere an tasjuda ti nga sujjotal li ma ñel li nga xamne xalaqtu bind na ko bi yedda yak sama ñaari loxo yi comme borom subhanahu wa ta'ala ñaari loxo la kilta comme li hadith bi nek sahih imam muslim wa rahimahullah kilta yadayhi yamin borom bi ñaari loxo yu fess la yor te barket te ñaari loxo yep ay ndey yor rek kilta yadayhi yamin ci ay bi borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi wax na ci loxo loku binde muy ay sortu sat ay 75 mais yamul fofu ndax amna yeneen ay yo xamne borom subhanahu wa ta'ala da fay wax di tuddu loxo buñ xolé ay bi ñaari loxo la tuddu waye amna ay yo xamantene ben loxo la tuddu a dede nañ jëlat ba paré ay yi nga xamantene benen ay bo xamantene ñaari loxo la ci tuddu mune waqalat al yahud yadullah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahum mabsutatan yunfiqu kayfa yasha yahud yi neene manam tay ci loxo bi lañu waxtaan inshallah tay ci loxo bi lañu waxtaan inshallah yo di nenañ loxol yalla dafa lem manam lana wax mo luñ ci djublu mo dafa nay yalla mom boko joxe tamit manam mom dula delo dula ki bo moy tut manam boy def dara dal manam boy dépenser ko ci nangam ndax lolu mo upp doole waye ci affaire yalla mom boudé yalla kessé tax ngay def ak yoy bo moy tuddo ci jotat wala nangam wa lolé lañu dégg ñen ci wala fiñu ko wax wa wala mais dal jox yalla woor nangam ñu woor dal moy jox ñu lélé ñu né señ diw wako gëna woor dé mo gëna kilé nangam lool may wax yowul yaallahu makhlul loxol yalla mom dafa lem yalla tek ci ne hulak aydihim ñom la seen loxolem ba yahudi kan mo gëna nay manam bo bëgge gis dak gëna nay ci kaw bo bëgge bo ko leen bëgge gis rek bo dañu yow wala am nga prototype bi walu ayno bima qalu borom subhanahu wa ta'ala rubb nañu leen ci sababu lañ wax bal xam nga dal mo fi am lu fi nek mune yadahu ñaari loxomi mom yalla mabsutatan mi ngi talalu allah yunfiq muy dépenser di joxe kayfa insha'u num ko sobe ci ay bobu dañ ci gis na borom subhanahu wa ta'ala dañu jëfëndi dafa jëfëndi ko ñaari loxo mais insha'allah dañ ñu wax ci baat yi baat bi fini manam kom boko xolé manam luñ ko di déggé inshallah amna benen aya bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala dafa wax lan dafa tuddu ben loxo bokku na ci masalan fimi waxe nan qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim waxal ne ngeenel ci loxol yalla la nek manam ben loxo la tuddu waxal ne ngeenel ci loxol yalla lan la nek mokoy jox ku ko neex kon gene ha ku ko doon wut kuy wut ngene foko fek ci loxol yalla wala waye fa loxol yalla la ne ha minde fi ramal wara nayla fadl al musri'in lahu wal fadl 'inda rasulillah qarrar ha ah cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala dafa ne ci del qasida mu tude ra'yo mu ne ram nit ñi daw ramal wara nayla fadl musri'in lahu nit ña ngay sakku rama mindif yeb bo lan xolé ñi ngi dem di sakku ji ngeenel ramal wara mais nal ngi na ñoom ñepp dem nañ di sakku ji mais nay la fadli ngir jot ki ngeenel parce que bo xolé nit ñi li leen tax son yeb bo leen setlo ay ngeenel la musri'ina lahu ñi daw ñoom ñepp di drawante pour mën ci jot waye nak wal fadlu waye ngeenel nak mom liko neex te lim bëgg moy ne mom inda rasulullah da ne fa yent yalla ba sallallahu alayhi wasallam qarraro sax nak manam bu ñepp dawé di wuti ji ngeenel ngeenel da de contourner ñepp ñew tok ci wété yentim sallallahu alayhi wasallam ku ci bëgg am rek ñewal ci wété waaw lool mom lool leral ci loxol yalla la nek en fait loxol yalla moy yentim sallallahu alayhi wasallam wa légui ñu delu ci kon borom subhanahu wa ta'ala wax na fofu ben loxo amna ci benen hadith bu nek ci wa tabarani mom tabarani rahmatullahi alayhi indi ak ñeneen mune te sax tosan ñu ci sahihi mune hajaratul aswadi yaminullahi fil ardh hajaratul aswad manam moy pierre la pierre noire ñi dem makka dañ ko gis ci wala ñu koy sétane ci télé bi wala ci photo yi kaaba bi amna benn bërr bu ñuy def ci moy ruknul yamani benn coin benn angle ci angle kaaba bi bi fété yemen bobu boko xolé amna benn xéer buñ fa def xéer wowo mam adama sallallahu alayhi wasallam bi muy joggé aljana dako indala mom lañ fa def kéro mam gis ci YouTube bi tuba bi di def ben documentaire di wax ci pierre noir bi mais ya subhanallah ay catastrophe rek lañ doon wax liñ wax yépp dara du ci deug dara amna nak une part de vérité mais sauf que ñom comme xamuñu dara l'islam part de vérité bobu ñu trouver bon parce que dañ gis né bokul ci système solaire bi normalement ben météorite la bu joggé fenen nangam genre yoy non ba ci door sax dëgg la mais né wala bo xolé le fait que ñukoy jullit ñi diko sujootal diko ki et que les musulmans de préhistorique xeyna dañu xamone barké bobu nangam di wax ci affaire yu bare bare amna yu ñuy wax yo xamna deug la mais buñu commencé convertir affaire bi ci l'islam ni ñu ko comprendre rek day gis na ay waxu taxan da lañ wax ñu ci wax yépp daan ko deug da lañ yara xam comme quoi non lañuy faral di def tamit ci ñeneen peuple légui bi mu xeer wo aljana la ko jullale ndala nu tek ko fa au début nak dafa wéxon da comme nek tour tafsiri voilà nek tour tafsiri au début hadjar asaf da wéxon da min saxé sax mais bakaru nit ñi ko ñuulal voilà légui hadjar asaf bobu moy la pierre noire borom yu yendi bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni mom moy ndey joru yalla ci kaw suuf ndey jor yalla ci kaw suuf muy kon benen wax bo xamantene tuduna ben loxo mais comme ñaari loxo yep ndey jor la comme nim nek ci hadith bu nek sahih mom musulmanu sallallahu alayhi mu am benen aya bo xamantene da fay wax ñaari loxo comme ay bi nga xamantene mom le cheikh yindi rata rata moy nan comme fi fi nan iblis lan mo téré nga ha sujjotal ma ci sujjotal ki nga xamantene mako bind ak sama ñaari loxal mo am ci benen hadith wala astaghfirullah benen aya bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala ay loxol ay wala ay lan yoxo wolé wala wala ben loxo ay ñaari yoxo ay yoxo ha wala ay yoxo légui wolé wala ha ba wala lool lay wax wala bu waxé loxo ben la mais bu ko commencé pluraliser do waxati lo yo lay wax yoxo alors do waxi deng legui borom bi subhanahu wa ta'ala kon fofu tuduna fa ay yoxo neena dina sorti wa sen afalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun khana gisunu ne ñun yalla ñoo leen bindal ci li nga xamantene suñu yoxo ye ko doon defal mu nek ay jour moy bestioy fahum laha malikun ñom ñu mom leen ñom nit ñi manam borom yu tagatal leen nit ñi ñom ñu mom ñu mom baba manam jour gogu ñu naan nak wi sama naka xar mi sam xara mbey si sak beye et cetera han wala ku nek manam ñu am sañ sañ ci mom ko muna wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum minha ya'kulun ñu wacce toroxalal leen ci seen kanam de telle sorte que manam dans le sens ñu tagatal leen manam bat bobu lon lay tek dhallala manam toroxal bobu tekiwul toroxal dans le sens péjoratif du terme mais tangatal manam wacc deug deug ci kanam de telle sorte que fa min harakubum amna ci bir djurgi ño xamantene ñom dañ ci war di dem sen yor wa min ha yaqulun am yo xamantene dañ ci lek walahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun ci djurgi subhanallah borom bi na subhanahu wa ta'ala ne amna ci ñom yo xamantene amna ci yeneen njariñ yu bare bare bare ñun ci mëna am ak ñu naan sax ñu ci juddoo moy comme buñu raté mais wiñ ci amé mu ne wa afala yashkurun xana nak nit ñi légui nak buñu sant nak animo yi nga xamantene ñoom da ngeen ni juddu fekk leen parce que animo yi bo xolé ci processus su aduna bi ni mu défaro animo yi ñoo fi jitu nit ñi nit moy dernière espèce bi nga xamantene mom la yalla créé mu ñew pour motali aduna parce que mom moy ki gëna matti mindi fi borom subhanahu wa ta'ala daf ko motale mindi fi tek ko ne ko legui ni lepp dama ko don préparer ay millions wala ay milliards années pour nak yow nga ñëw nak legui top top parce que ku neex na ni aduna bu suuf ci ni mu déme ni mu taxawé ni jéki jéki lu rek melni amna ay période yu bari ay milliards wala millions wala milliards années yo xamantene mom la jaar pour aduna bi constituer wo ni am ay espèces yu bari yu fi jaar ba éteindre diex yeneen espèce duddou et cetera de telle sorte que ba nit ñoo mom mi nga xamne moy espèce bu parfait mi nga xamantene mom mo taxone yalla defar doon defar li yeb jël nak añu moy ño xamantene ño gëna mag ku mu neex ci ñom mu japp rendi kenn du teurul procès ku mu neex ci ñom mu jël tak yew ci kërëm tak diko indi ngoñu kissé wala mu bayiloko ba mu sonu ngon bi rek lay am du ko fay salaire wala ku mu neex ci ñom mu jël ko yobbu ko ci ay zoo ñu diko sétane manam kenn bu teurul benn procès parce que lolu am amul né na ku ku tecc ab animal ba ki nangam ñaata ngay teud amul lolu amul ci subhanallah ba bari nit ki dako jappé lu normal ah djël rendi gina ngay jappal ma ganar gi ñu japp rek mu djël tek rendi ñu togg saaf lek japp ne amul problème parce que effectivement amul problème yalla mo len tagatal animal té subhanallah ben animal kessé bu jingu won ci kanamu nit ak xaliw ci nit amul ben ci animal nak ben nak bo xamantene deug deug bu jingo nit mo koy man amul tay mous buñ taxawon fi mous taxaw bu jengo ne du daw day mom moy mo nit han yam wala yam tamit bu baje wala han wala waye borom subhanahu wa ta'ala ñem ñi nga xamanteni ñom ci physiquement ñom ñoo upp doole nit sax yalla da lañ tangata la nit de telle sorte que nit ki da lañ di utiliser num ko nexé di jari ñoo num ko nexé sans problème yi nga xamantene mënu ñu leen lek te mënu ñu leen jëfëndiko sax amnañ ci ay ndariñ amnañ ñeneen ndariñ yo xamantene mom lañu donc borom subhanahu wa ta'ala lay wax ne xana gisunu ne suñu loxoy suñu yoxoy ñun yalla ñoo bindu lolu ñoo defar ñoko œuvrer ñoko defar dox leen jëlñ gogu yëp kon fofu borom subhanahu wa ta'ala tuddu la fa ay yox kon muy ñetti xet manam bo xamne ben la lay tuddu bi ñaar bi yu bari légi mu wara dess wa ñaata gis lañu waxone mo am ci buntu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi di wax manam ci wa ahlus sunna buñu waxé parce que xam nga ni loxo bi nga xamantene moy matériel manam moy membre du corps physique biñu xam lolu yalla am ko lutax amuko ha matière la et que dina départ yalla mom ci bopum amul lan amul matière amul corps physique di lolu principe fondamental la lutax parce que amul corps physique legui lan moy wone ne yalla amul corps physique parce que amul luko jitu parce que corps physique day formé wu da fay am ay yu constitué ay particules constitué pour mu mon ko def buñu jappé ni yalla da fa am corps physique limité ki moy particules ko composé dañu existé avant mom pour meuna composé pour nek mom finalement comme que mir mi demi non kon yalla amul corps physique ñaaral bi ci dess moy corps physique dafa soxla lan espace mëno imaginer corps physique bu nekul ci bir espace d'ailleurs condition sine qua non la tay nit bu leena won amna lo xamne corps physique la té mënul amul ben espace ben volume bu mu meuna occuper ci espace da nga mën ta né c'est-à-dire que casse bi mu téyé casse otaye bi pour mu meuna né il faut que d'abord mu am espace bu libéré wu ci manam volume bu libéré wu ci espace bo xamne dina ci mën né su ci mënul nek c'est parce que casse bi mu meun exister voilà hein voilà mënu ñu imaginer un corps physique sans espace bu muy occupé sans volume bok bu muy occupé ci espace té yalla mom mo lan créer espace parce que su fait contenir lool daf koy am kon day supposer ni fofu non manam espace bobu moko fi jitu té yalla dara jitu ko voilà légi kon yalla kon loxo yi ñuy wax dafa am lu muy lan lu muy tekki ci bir lol nak wa ahlus sunna wal jamaa ñaata gis gis dañ ci am ñu ñu waxal ha ñaar ha ñaar moy ñan ak ñan ha ñu jëk ñu ñom lu ñu def ta tawhid tafwid voilà tafwid ak voilà interprétation c'est-à-dire que tuddu na loxo de mais comme que ñun dafa am ñu xamé loxo kon warul tekki ñun loxo bi ñu xam ci yaram ci membre nek membre bi ko kon amna leneen lu muy tekki lolu muy tekki nak li ñuy jëm suppi ñu ñe wa ta'wil légui kon mom moy dañuy xam né kon c'est dans un sens figuré et que wax ji waxu ñu ko dans un sens propre légui tafwib moy lan seulement mais voilà non c'est à dire que dafa bari lu mu meuna tekki dafa bari lu mu meuna tekki ci bir sens yoy mu meuna tekki nak amna benn bu ci juste mais comme xamuñu man la pour mën ko interpréter nonou légui dañuy bayyi yalla xam xam bi aju ci lolu sauf que dañuy wax lan mais amna loxo mais que passe dans le sens premier du terme c'est-à-dire pas sensu bi nga xamne mom moy membre corps physique parce que bobu dañ ko refuter dès le départ ki nga xamantene nak dafa japp ne non non non non ken refuter wu ko ken ki japp ne non non non non membre corps physique le effectivement bobu la parce que lolu lañ xam ci loxo loxo mom lolu lañ ci xam amna loxo neena amna loxo on peut pas être plus loyaliste que le roi neena amna loxo bu fi kenn wax dara té ñun loxo liñ ko xamé mo né membre corps physique la donc amna loxo voilà qu'est-ce que wala problème comme que ñun xamuñu ñu yalla mel non lañ xamulé ni loxo yalla mel comme ni nga xamné non lañ xamé né comme gaynde xamnañu né gaynde ak nit ak manam ñoom ñep manam ak animaux yi kenn ku ci nek ni ñi amé loxo ak ñun ni ñi amé loxo du ben comme que ñoom am nañu loxo sauf que ñun suñu loxo yi lutax ñu wuté loxo lutax suñu loxo yi wuté parce que dañu wuté physique comme ñun xamuñu ñu yalla mel motax ñun dañuy japp né amna loxo kuy wax lool ñoñu ñan la waaw mujassima ak mu shabihay mu jass moy ku woutal yalla physique lolou mo mom bid'abu garawa garawa garawa garawa lolou wala anthropomorphisme moy wala tashbih bi moy nurole yalla numu mel manam nurole yalla mindefum yi manam djel yalla jox ko caractéristique mindefi lolou bakar bu garawa xeti gisim bu garawa garawa garawa lolu nak manam mom moy gis gisu par exemple wahhabidi ñom façon bobu lañuy gisé mais amna nak ño xamne dañ nan non non non kon dal ñun dal loxo bi ci bopum sax existé wul xamna waxel la rek way loxo mom mom no yalla amul yoy yep amuko lolu ko ñu ñoy tuddé ki nga xamne tane dafa dakk complètement melo bu yalla tuddul bopum moy jahmiye parce que jahm ibn safwan lañ ko wax mais le principe de manière générale parce que jahmiye mom moy ñi nga xamne ño top jahm bobu wa joju ñu wax jahm non amna fi wa moy wa joju ñi wax jahm amna ko len top ko top mais amna mais sinon no baxna wa ni mo ngi no wayof han ko kon mais sinon est état d'esprit wu bob façon gisim bob mom moy lan ñu ñuy gisé nonu ñoo ñu leen di tuddi amna ben titre moy mu'attila al mu'attila moy mom lañ wax les nihilistes non lan moy le mot nihiliste moy le fait de nier l'existence des attributs divins al mu'attil voilà djuf ci bopum lañu tuddé ak ta'til moy le nihilisme voilà le fait de nier tout simplement légui kon ñu delu ci wat mais tous ba ngir la hein on dafa voilà légui kon ñu ñëw kon ci légui interprétation parce que bu dé nitu yalla yi mom manam al akabir ñu magni comme cheikh mom fi mi waxe radhiyallahu anhum ñom dafa am ben gis bu ñu gis moy né ñom li ñu wax yalla limi wax ay loxo limi wax loxo ci mom du c'est vrai que du comme membre du corps wala yoy mais ben manifestation la bu existé ci mom bu réel bu tuddu loxo. Parce qu'il faut que nous l'utilisions, qui moyenne, vous n'êtes local yalla, voilà, butu yalla, voilà humain non. Il faut que nous comprenions d'abord bien affaire bo essentielle. Moi, lors ai attribué minute là, hamnanyu membre du corps butu de local, mais attribué butu de local, nous, hamnanyu ko voilà des années ko ham, bon des yalla carré figure, comme nous tenions inshallah. Légi nañu sétlu bu né ñu ñëw ci cadre yobodi fi ñu waxé né loxol yalla dafa lan da lému borom bi né dédét parce que même baat bobu yentou sallam yalla wax nako ko wala taj'al yadaka deglu sourate isra wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basth ha fataq oda maluma mazmuma bul jël soloxo nga lem ko jëmele ko ci sa baat ni ni manam luñ la wax rek ngay yoruma ni ni man dal dal ni ma mala man kay bul def no wala tab sutha kulal bast niki lolou bu ko talal gep talal est ce que limi tek moy dafa ni yandi bi sallalahu alayhi wasallam bul def ni ci bul def ni ha après dal ni ko parce que lolou soko defé da ngay dal mu djeki manam djeki nek ko xamantene da ngay nek ku ñu ngagn ba paré da ngay nek ku yello ay yeddel manam moy est-ce que limi tek moy dañ ko non bul def ni xam ngeen nit lolou tax te du wax ji du lolou ki geuna ñak xel ci nit ñi xam na ni wax ji du lolou voilà lolou mi tek moy bul nay bul lan bul yaq té pourtant même baat bi lay jëfëndiko té bo xolé ñaari baat yo ñoo ñëw ci al quran kon dañuy gis ne lolu limi tekki ni plus ni moins que la boudé ndj di ci ni di def taw yul moy yalla yenné ngén dafa nay motax ngén loxom dafa lem yalla loxom lemuul manam moy nayul waye loxom ñaari loxom yu mu talal la ngir woné ni ñaar la manam pour bañ ko yamalé rek ci benn bi nit manam dim ñu nan diw loxom da lem xam nga né nit ki loxom ni dafa dem mi moy du joxé da tej mon tenk bi da tej mom moy du joxé dara waye bu fekkante né dafa talalo moy day joxé yalla né nak mom ñaar yi dafa talalo boro yentou bi sallallahu alayhi wasallam né ñaari loxo yalla yi dañu ubbé ku yaat ba nopi fess del té ñaari loxo yépp ndey jor lañ ndax lan ndax ndey jor nu mu gëné chamon waye té ki wul né da yalla dafa am yaram té ko ñaari loxo ndey jor nek ci ki lolu sax bu lu rafet té yalla voilà voilà donc bi mu né kon lolu déjà dañ koy comprendre mais loxo en tant que tel loxo baat bi ci bopom baatu loxo du baat bo xamantene deug la manam ñun membre du corps biñ ci xam membre du corps biñ ci xam lan la manam benen mom interprétation la ci bopom parce que ñun dañ ko ko xamé rek et puis ci langue yep amna ko en tout cas surtout ci arabe tay buma né la buma né say kay may ma loxo way may ma loxo way may ma loxo est ce que limi tek moy daggal sa loxo bi jox ba dede limi tek moy nak jappale ma wala c'est vrai té lolu nak donc sans sou waxinu yalla manam alcorane té lak bu arab bu lèr lañ ko wacc té arab yi dañuy waxé non par exemple fu mu né tay buñu né diw di moy bras droit wu diw manam moy ndey jor diw da non ko déglu ban ni ñu dégg ni diw diwé bras droit est-ce que l'humidité ki moy né nit ki dafa taxaw ni comme bu ñew modou moy bras droit wu samba est-ce que l'humidité ki moy né samba bi ñu jëm la bo xamantene loxo ndey jor bi ci bopom bo manam moy modou manam modou dafa tax dedet lool kenn ha ko ko degge non xalé yi ñom mën nañ ko degge mom comme tay même le langage ki xalé yu ndaw yi par exemple bo né sama loxo jotul sama ginnaw no tay mom sama loxo jotul sama ginnaw lu ñu comprendre que ni loxo bi ni bu mako defé ni ci ginnaw du jox voilà alors que mag ñi duñ comprendre lool lu ñu comprendre ah moy tay dama xawa dama xaw ndul tout vite voilà dama xaw sante mbay donc lolu te pourtant amul kenn kuy taxaw nan non mais lolu te comme waji neena dal loxom jotul ginnawam kon loxo bi kenn du wax lolu ha buñ ñu diw moy bras droit wu diw ñepp duñ ci ñepp loolu lañ ci comprendre voilà donc loolu madjas la moy top manam madjas la manam moy le sens figuré top ngay ka ci top t a u p e ñu top voilà parce que borom bi nak subhanahu wa ta'ala comme arab dafa am lolu donc madjas bobu da koy jëfëndiko d'ailleurs yentib sallallahu alayhi wasallam def nako soxna mi hadith bu nek ci mu ngi dal ci sahih ma muslim nak rahmatullahi alayhi yentib sallallahu alayhi wasallam dafa ne yentib sayyidat aisha moko wax radiyallahu anha mu ne ñun yentib sallallahu alayhi wasallam daf ni won kin kimay ñëk jitu ci yeen manam kimay ñëk fekk ci ci yeen bu ma gënné aduna moy ki gëna gudd loxo ci yeen motax ñun ñepp biñu gënné aduna kenn ku ci nekk di xol ngir manam bëgg gëna gaawa fekk yent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñepp ñuy xol ku nekk di xol sa morom di yema nat loxo yi di fet ba loxo mo gëna gudd loxol moromam way bi Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha gene aduna nenañ ci lañ xamne ndeke te lim bëggono wax moy ki gëna tabe ki daqa saraxé ci yim loolu ci loolu ndeke te loolu lañ doon wax ha donc loolu façon d'ailleurs levier dañ fex loxo la yad parce que lepp lo xamantene day kon loxo bi lool la muy lepp luy japp dara di permettre loolu di meuna évoluer dañ nan am loxo la parce que bo xolé sens yi yeb ben sens lañ bok moy lan li yeb yi fi tuddu yeb ben affaire lañ bok moy lan jappalé gi mi meuna jappalé di meuna jëlé dara yobbu fenn di meuna jëlé ci ben situation yobbu ci ben situation comme tay bu meuna gis nga nak fofu bo fa demé té bo fu bëggé am dara mom faaw nga am bras long voilà bras long moy la loxo bu guddu han lox fo nga am loxo bu guddu est ce que limi tek moy né fokk sa loxo yi manam buñ ko dé xol ñu gis né guddu la lool limi tek moy faaw nga am ko la kulay jappale donc subtilité wu langage bobu alcorane tam daf koy waxe ak hadith yentibi sallalahu alayhi wasallam dagn koy waxe donc goudayu loxo bi wala loxo bi leg bu ñewé ci côté ndayjor ndayjor mom tamit li tax ñukoy wax ndayjor lool la moy lan moy le fait que manam yamin mi joge ci al yumnu bi teki barke bi teki xewul ak barke moy al yumnu moy kon yamin moy loxo bi gëna barke ci loxo bi parce que bo setlo nit ki lool moy li upp ci nit ñi dañ ko dañ koy setlu li upp ci nit ñi lool lañ mel moy ne seen loxo lay jor moy upp doole ci lañuy gëna jéko yu bari han wala lool la lo upp ci nit ñi non lañ la seen loxo nday jor moy upp doole ci lañuy gëna mëna jéko yu bari buñu tiyé dara ci lañuy gëna ñak gaawé tok alors que mëna ñu tiyé lo xamantene ci nday jor bi ay lo xamantene buñ ko tiyé won ci jamm bi tok nañ bu yag wala kon ndey jor dans ce sens ba paré comme mo pou barké motax ñu béral ko li nga xamantene mom moy yi barké comme ñu ko gissé won le sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullih yeenante bi de sallallahu alayhi wa sallam dan sopu no lol di tambalé ndey jor ci buli soldalam ci budé peñewu mu peñewu côté ndey joram ba paré doga dem côté droitam d'ailleurs même buñ ko nan wat sayyidna abou talha radhiyallahu daf ko dara tax togal taxawul sama ginnaw mu taxaw ci ginnaw bu ko defé mom mu téyé limi koy waté ci ndey joram commencé ndey joram yent bi sallallahu alayhi wasallam hein giso mune mune ak ci labam kon moy buy japp nga gis ak budé sangu farata yépp nga xamné ndey jor lay tambalé mune wa fi sha'nihi kullih ak lepp yentou sa sam ndey jor lay bëgg di tambalé motax ndey jor mo gën chamon même alcorane buy tuddu ndey jor lay dëkk tuddo ga du chamon yamin wa shimal wala al yamin wa shama'il sujran nangam yam gis nga yamin mu def ko ben ndey jor mu def len lu bari wa shama'il ak cham no ndey jor mu def ko ben cham moñ mu def ko yu bari te lolou ci arab day woné ne bi ñu benal mo gën yi ñu bari ha ndey jor bo xolé ñam bu lek bi non la wax mu na lan lu wax ba man ah waaw wax nga deug waaw lool ben la ma Omar ibn Salama radiyallahu ta'ala wax nga deug bobu du bobu la doon wax sax mais bobu deug la yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy da hadith bu nek sahabu bukhari muslim da fa ray am Omar ibn Salama radiyallahu ta'ala dafa man ben xalé la xawon bu nekkon ci bir keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam xawona manam ya rasul ma sago dal legui nak yenenbi bi neema ñuy lek nak ma jël sama loxo fu neema duggal ko ci ndable yenenbi sallallahu alayhi wasallam neema ya hulam kul bi yaminik wa kul no kul samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yow xale bi tuddal yalla manam boy lay lek nga wax bismillah nga lekke ak sa loxo ndey jox te ngay lek tamit fi nga xamantene mom moy fi nek sa kanam voilà manam nek xale terewul mu ne ko hey du kenn du defal ni ni lañu doxale gis nga ba tay fim tollu mom moko mo mag nekaliko voilà yeenbi sallallahu alayhi wasallam def ne man yakul fal yakul bi yamine wala man kana akilan fal yakul bi yamine fa inna ash-shaytana yakulu bi shimali ومن كان شاربا فليشرب بيمينه فان الشيطان يشرب بشماله كولي ليك تي نا ليك اك ناي جورم لوتخ باسكو الشيطان موم موي ليك تي امو كوي نان تي نا ناني اك ناي جورم واخ لان الشيطان موي ناني اك لا تي امو امنا بن واي بودون مسا نييو دي ليك سي اندك موم ñu mu tok ñu tek bol bi mu wax waji na ñew waji ñew tok da nara duggal chamoñu mu tey ko yekiti ne ko sheytaane dafa taxaw bëgg lek ndo ak man bo duggal ndey jo chamoñ bi di lek ndo day daal di am buntu pour mëna lek ndo ak man wala lool nak motax war nañ ci bayyi xel tuti da ngay gis subhanallah legui ñun da ci xaw négligent ci buntu bobu surtout ñun comme dañuy di ndik ak di jël ki bi mburu mi fi kaas bi fi wa goup ni def ni alors que buñuy lek ak buñuy naan yépp ben lañ wara utiliser manam ndey jor bi lañ wara utiliser legui nak ñu débrouillé wu bo lolo am lolo après suñu affaire la ñu mais non la wara démé baaxul lool mo baaxul parce que yaangi utiliser chamoy lool la la wax na setan day lek ndo ak yow te setan bugul te yalla bugul lool loolu amna benen affaire bo xamantene ci chamoy batay ci ndey jor batay moy so jele loxo so jele comme fourchette ni di leké fourchette ak pak parce que ndabli comme que amulo normalement do dougal loxo ndey jox et que fokk nga dag affaire bi nga di leké fourchette ak pak déjà prédisposition biñ la koy disposer ci restaurant de manière générale bu ba moy ñeu tégal la fourchette bi ci jamon bi gauche bi mais bu mo baxu non bu mo baxu légui buñ la ko défalé non yow ya koy soppi légui mu dess bo jëlé fourchette bi légui nga wara dag nak ngay def da ngay jël lan fourchette bi ci gauche nga koy jëlé bi fa gauche nga no dang koy jame ak ndey jor bi bama fere ñu bayi xel han ñu bayi xel dang koy da ngay jël paquet kiwi fourchette ak ndey jor bi nga jam ko ci ndawal li ba fere nga tey ko ak lan gauche bi immobiliser ko ay ngay dagge lan ak droite bi ak lan ak paaka bi parce que bobu mom moy lan bobu moy yeungatu bo wa nañ nak dagge nga ko ak lan ak ndey jor te dagge wulo ko ak chamoy bobu masala han on a fait so pare un champ de cour jamaica pour jelat lool nak compliqué wul wa bu dey jël loxom mom mo gëna fassé mom mo gëna yom da way xam da way ragal bo le restaurant yi mom nga dem ko ni dox lu ko prochaine bi ko akami nga tek mais di jël sa loxo di dag ak té mom bo mo tuddu yow dañ la filmé ya nek cinéma bi ordre du jour hein ci magazine yi mom yow la ci masala bobu dafa nuro benen masala moy mas'alatu istinja bil yamin wala bil shimal istinja moy tanchu moy tanchu tanchu moy nit ki su touré ndox ba nopi wala bu démé won ak ba nopi xéer yi midi jëfëndiko wala papier toilette yu muy jëfëndiko pour mëna dimbi sobé bi ci place ba mu nek lool mom moy tanchu ngi ak ndox mi tamit dañ ko tuddé tanchu batay fu comme que dañ ko téré moy ak istinja bil yamin dañ ko téré moy du tancho ak ndey jor mom dafa haram waye tamit masu zakar bil yamin tam da haram wala bok selon en tout cas le ëpp ci borom xam xam rahmatullah alam bamu dess ñu démé nek al imam al hafiz ibn abi jamra rahmatullah alayhi ak ñeneen ñoo xamantene ñoom dañu japp ne yeenati bi sallallahu alayhi wasallam lu fekk mu téré lolu ci ndey jor moy rek ne moy ne moy effectivement manam haramul da mais bon ala kulli hal kon li upp ci borom xammi rahmatullah lolu lañu japp legi ñu déparé ci point bob legi bu dé dañ ko téré dañ ko dañ téré ku tancho ndey jor ba pare téré ku téyé awram ndey jor ana nan lay def bu boba ni mi def moy day jël day téyé ak la chamoñam légui jël xéer bi wala papier toilette bi bu dé ndox mo amu problème ndox amul problème mom amul ben hein voilà légui boudé papier toilette bi légui da koy téyé ni ak ndey joram djël papier bi toilette bi tek ko ci hein mais bu yëngal loxo chamoñ bi la yëngal pa loxo ndey jor loxo chamoñ bi la yëngal pa loxo ndey jor amna tanchu ha tanchu mom la wax ni amna mok biñ doon wax sank ci loxo ndey jor bi dañu nuru bu fekke action mouvement action da fay am wa ci chamoñ bi lay jugge parce que loxo ndey jor bi dafa immobiliser wu bien non non mais non mais non papier bi mëno ko téy ak chamoy bi parce que soko téy ak chamoy non non manam dama né yow da ngay jël papier bi sa ndey jot wa jël ci ngeena soxla téy ak papier bi ci chamoy wa wa wa wa la voilà kon ñu julli inshallah